اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ مؤمنین کاملین میں ہم کو شامل فرما، یا اللہ عباد صالحین میں ہم کو داخل فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کا کمال امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں توحید کو زندہ فرما، یا اللہ پورے عالم سے کفر الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک البدعات کو ختم فرما، اے اللہ پورے عالم سے ظلم و تعدی کو ختم فرما، یا اللہ امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما. اے اللہ امت کے، اے اللہ امت کے عقائد کو درست فرما، یا اللہ امت کے عقائد کو درست فرما، یا اللہ امت کو توحید خالص پر ثابت قدم فرما. اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت میں اپنے ذات کا یقین اتار کر، یا اللہ ایک ایک فرد کے دل سے اپنے غیر کا یقین نکال کر، یا اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کے تمام طبقات میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال دے، یا اللہ امت کے دلوں میں آخرت کا استحضار پیدا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب کا، اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ امت کی غفلتوں کو دور فرما. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، یا اللہ استقلال اور استقامت پیدا فرما، یا اللہ امت کو گناہوں پر ندامت نصیب فرما کر، یا اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، یا اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ضلالت کی راہوں کو مسدود فرما، یا اللہ امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ حق کی راہوں کو کشادہ فرما، یا اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما، اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما، اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما، اے اللہ امت کی ہر جہت سے حفاظت فرما. یا اللہ امت کو اپنے معاشرہ کے حوالے نہ فرما، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ امت کو غیروں کے ہاتھوں سے نکال کر، یا اللہ امت پر نگاہ کرم فرما کر، یا اللہ امت کو صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، یا اللہ قدموں کے بچل جانے سے، اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ثبات قدمی مقدر فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما کر، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر، یا اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر یا اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر یا اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما یا اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما یا اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی کام کے مراکز کی اے اللہ تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما یا اللہ مراشد امور الہام فرما اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما یا اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما اے اللہ امت کی ارض سماوی آفات سے پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ امت کی ہر جہت سے حفاظت فرما یا اللہ امت کے تمام طبقات کو اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین نصیب فرما کر یا اللہ اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر یا اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما کر اے اللہ اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس میں صحت راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما یا اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما یا اللہ اس اجتماع کو بھری نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما یا اللہ ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ فرما کر یا اللہ ساری انسانیت کے ہدایت پر آنے کا فیصلہ فرما یا اللہ اس اجتماع کو پورے عالم میں اے اللہ نبوت والی محنت کے اور یہ اللہ پورے عالم میں دعوت کے زندہ ہونے کا اور اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر یا اللہ پورے عالم سے ظلم و تعدی کے ختم ہونے کا اور یا اللہ پورے عالم سے حیوانیت کے اور یانیت کے ختم ہونے کا اور یا اللہ پورے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا اور اے اللہ پورے عالم سے شرک و بدعات کے ختم ہونے کا اے اللہ اس اجتماع کو ذریعہ بنا دے یا اللہ جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو یا اللہ تو اس کی آبیاری فرما اے اللہ اس کو مثمر ثمرات و برکات فرما یا اللہ بے شک کوئی عمل تیری جناب میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے یا اللہ مگر کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ اس محنت کو قبول فرما لے اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے یا اللہ اس محنت کو قبول فرما لے یا اللہ قبولیت کے فیصلے فرما کر یا اللہ اخلاص پر ہمارے عمل کو مبنی فرما کر یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ اس اجتماع کو پورے عالم میں عمومی رحمتوں کے نازل ہونے کا اور یا اللہ پورے عالم کے تمام لائنوں کے تمام مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں جیسے بھی حالات ہیں یا اللہ وہ تیرے علم میں ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ اس محنت کو پورے عالم میں امن اور سلامتی کے قائم ہونے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ جتنے وعدے تیرے اس عمل پر ہیں یا اللہ جتنی نصرتیں تیری طرف سے نبیوں اور صحابہ کے زمانے میں دعوت پر نازل ہوئی ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ وہی محنت ہے یا اللہ اس محنت پر ہمارے اندر احتساب پیدا فرما کر یا اللہ صحابہ والی نصرتوں کے نازل ہونے کے فیصلے فرما دے یا اللہ صحابہ کرام والی برکتوں کے ظاہر ہونے کے فیصلے فرما دے یا اللہ پورے عالم میں اس محنت سے امن اور سلامتی کو قائم فرما کر یا اللہ امت کو اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما یا اللہ امت کے احوال کو درست فرما یا اللہ امت کے احوال کو درست فرما یا اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی اے اللہ اخلاق کی معاشرے کی اور اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے ماں سوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر یا اللہ امت کو اپنے غیروں سے بچا کر اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرما کر اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما اے اللہ امت کے ہر جہت سے حفاظت فرما یا اللہ اس اجتماع سے اپنی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما اے اللہ تم رب حقیقی ہے اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے یا اللہ ہم سب کی اور ہمارے ساتھیوں کی اور یا اللہ اس اجتماع میں اس اجتماع میں حاضر ہونے والوں کی اور یا اللہ پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کی یا اللہ بہترین تربیت فرما, یا اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما, اے اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما, اے اللہ ایک ایک سنت کا استحضار پیدا فرما, اے اللہ ایک ایک سنت پر ثابت قدم فرما, یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما, یا اللہ امت میں سنت, اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما, یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما کر, یا اللہ امت کے معاشرے سے اور اے اللہ امت کے معاملات سے اور اے اللہ امت کے لباسوں سے اور اے اللہ امت کی شکلوں سے, اے اللہ غیروں کے طریقوں کو نکال کر یا اللہ سنت والی زندگی کو زندہ فرما, یا اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما, اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما, یا اللہ ایک ایک فرد امت کو ایک ایک سنت پر جان دینے والا بنا دے, یا اللہ ایک ایک سنت کی محبت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما دے, یا اللہ خصوص اجتماع کو پورے عالم میں سنت والی زندگی کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے, یا اللہ ایک ایک فرد امت کو احیاء سنت پر قائم فرما, یا اللہ تو ہی رب حقیقی ہے, اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے, یا اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بہترین تربیت فرما, یا اللہ امت کو گناہوں پر ندامت نصیب فرما کر, یا اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ جس کو تیرے ہاں توبہ نصوحہ کہتے ہیں, یا اللہ تیری ہی طرف سے توبہ کی توفیق ہوگی, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما, یا اللہ اپنے عوامر سے کامیابیوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر, یا اللہ اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما, اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما, اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما, یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں, اے اللہ ہر شخص کی حاجت کو اس کی حاجت سے زیادہ جانتا ہے, یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, اے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما, اے اللہ روحانی جسمانی قوتیں پیدا فرما, اے اللہ ان قوتوں کو اپنے دین کے تقاضوں کے لیے قبول فرما, اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما, یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ قبر کے عذاب کا, اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ قبر کے عذاب سے, اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما, اے اللہ جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما, یا اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ ایک ایک فرد امت کو دعا والا بنا دے, یا اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنی ذات سے لینے والا بنا دے, یا اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر, یا اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین پیدا فرما کر, یا اللہ اپنی ذات سے لینے والا بنا دے, اے اللہ اپنے غیر کا یقین دلوں سے نکال کر, یا اللہ اپنی ذات سے لینے والا بنا دے, اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما, یا اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے, اے اللہ وہاں رحمت والی بارش نازل فرما, اے اللہ رحمت والی بارش نازل فرما, اے اللہ وہ یقین امت کو نصیب فرما دے, اے اللہ جو یقین تیرے غیر سے مستغنی فرما کر, یا اللہ جب بارش کی ضرورت ہو تیری ذات سے بارش دینے والا بنانے والا ہو, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, یا اللہ اپنے عوامل پر اس یقین کے ساتھ قائم فرما دے جو تیرے سے تیری ذات سے جس وقت چاہے امت اپنی ضرورت کو پورا کروا لے, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اپنے معصیہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر امت کو ایسی دعا والا بنا دے, یا اللہ اپنے معصیہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اپنے معصیہ سے مستغنی فرما دے, یا اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے, اے اللہ وہاں رحمت والی بارش نازل فرما, یا اللہ استحقاق پر معاملہ فرما, یا اللہ کرم کا معاملہ فرما, یا اللہ فضل کا معاملہ فرما, یا اللہ کرم کا معاملہ فرما, اے اللہ امت سے ہمیشہ کے لیے نگاہ غضب کو ہٹا کر, یا اللہ امت پر نگاہ کرم فرما کر, اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما, یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے.